سلورم دور د زندگی د حضرت یوسف علیہ السلام شروع کی ادا حضرت یوسف علیہ السلام عرب جیل نراوزی او وزیر فرات مقرری جی وقال الملک ویل بادشاہ راول ماتا یوسف علیہ السلام بس ارکلا چراغ دتا الرسول استاذ قال نوبل یوسف علیہ السلام واپس شیلا رب کا مولا اخلتا وسط پوس کرنا سوحال دنانا و آغا چپری کری آئی دیا ہن کو دیکھ یقینا رب زما پر تدبیر دیوان نے مکو فریب دیوان نے حالی ہوا کالا ویل بادشاہ ما خدو کنا سوحال ساسو اے زنانو کم وقت چھ مطالبہ کرتا سو یوسف علیہ السلام نا وبارد نزدد دیا وی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ری کذرے نلاجبت داعیا ما بقبول والے کرو لدی استازی ادبن کیا ادبر آوتے رے مسلمان لڑکی ماں با دغا نہ پولے صفائی با میں نہ پولے نہ بیان دے دی چیز دا اللہ دے دین کو بیان مان دے دورا ہی رسنا جی ماں چی بس زبرا ہوتے وے ماں با بیان شروع کرے وے او ہر یوسف علیہ السلام اوارا روزی شنبے خپل صفائی کہیا قلنا ویلی زنانو پاکی اللہ لرا نیوکو من بدوانی من سوء دس بد خیال ویل خزیرانی نصر اس حساس الحق سکارش حق بچی ما مطالبت پر وما دزنا بارد نصد دکی او یقینن دیخا مخاجری سیونو ذالک لی آلما دادی دپارا کی پوشی دا عزیز مصر انی چیز لم اخلو خیانت نرکر مادر بل غیب وقت نشواری دکی او یقینن اللہ نمزم تدبیر دا خیانت کرو وما ابرر نفسی او پا انپاکو مزدان خبل یقینن نفس لامارتم بسوئی خامخا دیر حکم کون جائے بگناوان دی الا ما رحم ربی مگر آگا کی رحم کی باغوان دی رب زمان دا کلام دا زلیخی دے دا حضرت یوسف علیہ السلام کلام نوے نزنی ہوئی دا حضرت یوسف علیہ السلام کلام نے وہ تفسیر ابن کثیر اگر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ قول راوستے دے لاغت اول راوست دے چی اغوی داوینا دا حضرت یوسف علیہ السلام وینا ندا بلکہ دا زلیخی کلام دے زکا دا انبیاء علیہ السلام نفوس یو خواہ نفوس امارنی او دویم دا دا یوسف علیہ السلام اغلا دا جیل نا راغلے نا دے نسنگ دا دا کلام دے اغلا دا جیل نا نظر آغلے دی وجہ نا بادشاہ بیا ویا پر پسی ایت کی وقال الملک اتونی بی استخلضو لنفسی ندی نرستو با یوسف علیہ السلام راضی دا جیل نا دا دا کلام نا دے دا کلام دے ازلے خیر او تو گورا نفسنا اغدری قسم دیا یو نفس مطمئن نہ دے دویم نفس لو آما دے او دویم نفس امارا دے نو نفس امارا دلتا وما ابرع نفسی انپاکو مغف بلوان یقین النفس خام خاڑے حکم کو ان کے پر گناہ باندی مگا آرسو چرحم کی باغبان روزما یقین روزما غفور رحیم خن کو ان کے ارحم کو ان کے نفس مطمئن نو گورا نفس مطمئن سورہ الفجر گورا آیت گورا اخیری وشتم اور پسی یا ایتھا النفس المطمئنہ اے نفسا اطمینان کو ان کیا اللہ پر دن مان دے ارجعی واپس شیلا ربی کے رب بلتا راضیتا مرضیہ خوشحالہ خوشحالہ کڑے شوے پس داخل شب بندگان دما کی او داخل شب جنتی جنت دماتا او بلو دورا نفس لواما سورہ قیامہ دورا یوکم درشم سپارا یا سورت دے نفس لواما آیت دورا اول لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ندردار لکسنگ جد خلق خیال لے قواقوم بیوم القیامہ ورد قیامت او ندردار جد خلق خیال لے اقسم بالنفس اللوامہ قواقوم اغا نفس دیر ملامت تک ان کے بندل ندری قسم نفس نشول نو نفس مطمئن دانبیاء علیہ السلام نفس لواما ہند زماوستا چی گناہ را باندی ہوگی نبیاء علیہ تال شرم نگردلو تال حیام نگردل چی تالا گناہ کولا نبیاء بندہ تو بیلا مادہ کئی او درین نفس امارا دے دیر حکم کا ان کے گنا او تو بیتا آدھا کوئی نشتا دے ندری قسم نفوس دی نرام بی آلیم السلام نفوس نفوس مطمئن زما استادا نفوس لواما او دا شریو خلق وغا نفوس امارا وقال الملك سلام وقال الملك تريش لرستي من روي وقال الملك اول بادشاہ ايتوني بيني راولي ما تري استخلص لنفسي خالص بكم خالص بكم خالص بوغل رندلا نفسی پار دفلوان خالص بکم دل پار دفلوان یعنی مشیر خاص بے اگر روم پس ہر کلے کی خبر اکڑے دی یوسف علیہ السلام سرا نویل بادشاہ یقیناً علیہ من رضی زمگا سرا مرتبی والا امانت گر قال اجعلنی علی خزائن الارض نویل یوسف علیہ السلام اگر روما فخزانو دم کبان دیا فخزانو دمل یعنی ما وزیر فراق کر روا انی دا حفیظ علیم حفاظت کا ان کے ما او پوئے ما مطلب دا پدی دغبان دی پوئے گما دی کار دیوان دی پوئے گما حضر شیر حضر اللہ دی نونگا دا مولانا عزید اللہ سیدی رحمہ اللہ سرو اگر دا مکین دا دغن چرا بارشی خانہ کابین نبہر دا مستشفہ در طرف پلا یو محلو خار دا طلبات ورطلی نائی کی دوین چد جا رب آتی کی دا آگو سرو نوی دا حرم تا کرو ما لگیاو ما درس نکو درس چودری درش درس بس نمالے مین تکم دے ناگلے نیمالی دا ہندوستان ناگلے اگر لوی کی الہندیون کلہم مشرکون دا ہندوستان والا کو ٹول مشرکان دی امار پہنا ٹول مشرکان نے دی صحیح خلق ان بکشتہ دے یا ابھی ٹول مشرکان دی مائے صحیح علماء بکشتہ دے قرآن کریم مند پوہ پوہ خلق بگشتا دے او دا قرآن و سنت خدمت کول والا بگشتا ویاروی لکا سوک نیما ورطای لکا زو مالا قرآن پاک خرا دی او دا اللہ دا دین خدمت کوما و لگیم ویارو مالا وی چدا خطا دا غوک تکبر دیو که اخفل غان دیاد که امائی نا دا تکبر نده حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ ولی رائے ولی استخلفه لنفسی چیزی زان سرا مشیر خاص مقرر کم او چکل کتلی چی دائی لوی مرتبی والا دے نو زان سرے کرے دے او بیاوت حضرت یوسف علیہ السلام وی اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم حضرت یوسف علیہ السلام کے دعوے لی مدافع حضرت تکبر نہ لے کرے دی آیت لاندی تفسیر میں کثیر لکلی ویجوز للرجل ذالک یعنی مدح نفسی اذا جہل امره للحاجت جائز دا مدح سڑی چی رخپل زان مدح کی کلے چی او سڑے دا مقام اغن پی جنی دو وجد و ضرورتنا او جساس جساس یعنی ابو بکر جساس کم جہنفی موصل دے ناغلی کی وصف فوصف نفسه بالعلم والحفظ وفی هذا دلالت على انه جائز للانسان ان يصف نفسه بالفضل عند من لا يعرفه وانه ليس من المحذور من تزكيه النفس حضرت یوسف علیہ السلام دخل ران کی وقت فعلم و حفاظت وان انی حفیظ علیم او پدی کی دلالت دے پدی خبر وان دی چی جائز دی انسان لجبے سی وقت دخل ران کئی فغوروالی وان دی دا آگا چا پروان دی چی دا مقام نپی جنی او دا دا آگا ممنوع شین ندے چی تذکیہ دا دخل نفس چی سورہ نجم کی راجی فلا تذکو انفسکم هو اعلم لمن اتقا دا دا دا تذکیہ محضورانا ندے ذکر دا دا ضرورت دا وجنہ دے اغلا صفت دا چی دا دے دی مقام والا دے لیکن مثال یو عالم دے ورا دے آغاز دوئی ذو عالم ما کتالت دا مسئلی ضرورت دا زمان تپوس کو یا که دا دین کم سخدمتی نجوڑی دا کولشم ندا تکبر ندے وجہ دا دا تالا سمارو جی دا سوک دے وکذالک حرشی رحمه اللہ لی چدان ورتوی او بیان ورلوی زد زمان تپوس کے نوکا کن کم دے کن چی قرآن پاکی تپوس کے او زد نوکم نوی اغدا مالا کلوی چی زمان تپوسو کا نوی بس بنش چی بنش دلہ گیاو ما بیاد آغین رسل چی کل درالم وی چی رالم اوار نوٹا کرو نو مولانا عبید اللہ سیدی رحمه اللہ دوین چد کیو رائے چی مالے ورلر کونو مالے وی شریع قادم قضات بلی خراس کلے وی امہ ہوتے ہی تن سے خبر شو وی اغدل تر آگلے ہو وی مالے وی جی دوی شانستائی و شاگرد دے حرم کی درس کو او ماتی نسطہ پوسن ہو کل خودے رواس کو از مارو بالی کی دوڑائی والا حکم خدا دا طبیعت دا سے ہے چوبے خوری اکنا وی ماں لوی رار خوری دے رار خوری دے اوی اوز با جہن ادران لگو دائی دا رار وی منگا خبری کولی آئی کی وروتا کی دا اگر دو دائی دا آگستی دا حال تراز پر چتا ہو یو دے منو دائی اوپارا دا قرآن کریم دا سے رے چی دے عزت من دے تا با عزت من کی وکذالک او دا شانی مکنا لیوسف ویورکرمگا حضرت یوسف علیہ السلام تا فی الارض پر مکاکی یتبوہو منہا یو عالم ملسی اچھی انہو آئی جی شیخ سیر سیر اگر اندگر سر اندگر وزیالہ سر یو دے جنازہ کی بلاو او بیا دا دی نرستو وی نور علماء بیان کو خور بے بیان اگے پیر سیر تورک نو یاوی دا زمونگا دا پلار شاگردانو او زمونگا دا پلار شاگردان دری قسمو نو اللہ دا زنو دا قرآن خدمت شروع کر زنی سیاست تاو تیزل او زنی جان آغا بل طرف للاڑل وی خو رد اوک اخو بیان اوک ام اللہ دا کا دا ملک برسر اقتداری آنو اللہ بتا دا غی سارا ای سارا بدی او بے کئی ای وزل اکی نی دانا چی تاب آغی اکی نی یتبوؤ منها کونا بے حاصل اولا پاتی کی دو بردینا کم دا کی جبخوا خلق ودد رسو مونگا پر رحمت پل سارا چاہتا جو خیل مونگا انا برباد مونگا اجر دنی کی کون کو او خامخا اجر دا خیرت بندر آخرت خیرون وردا دپار دا کسان چی مایا روڑے او دیدئی اتا فون چفان بچ گئی خلاف دا اللہ نا و جا اخوتو یوسف آیا ان رم دور دزندہ گئی دا حضرت یوسف علیہ السلام دا قحط کرن شورو شولا او رال امون دی یوسف علیہ السلام فردا داخل شل فدوان دی پس پی جن دیل دی یوسف علیہ السلام دی او دی دل ناشنا کرن دی آر کلے کی تیار کر دیتا دی جہاز دی سامان دی دی موویل یوسف علیہ السلام راولی مالا رور ستاسو من ابیکم جد بلار ستاسو میں دی خبری ور سر کولی تاسو سورنی ما غیلی منگا لسنی و نو دغا بلکم رور مشتدیانا ادا دی یوموری ناغیلی بلو مشتاوی فاغد بلی مور ناوی وردیوی آب رانوالی ندیوی بی رانوالو وردیوی راگ بزام سر راوالی افو گور کرامو نوستو نگر بیا بس شیدر کومانا بیا بس ندر کوم نخیر کلک کل پدی چی راوالو بی آر کلی تی تیار کدی تا سامان دی ملی کیا غلام بولے شی او کم گور کفانی کی گی ناغیل سوئی تجنیز ولوئی ندا شانی اولاد کل چگا بلکور تلی گلے شی او کم سو سامان ولو کی گی ناغیل تجنیز ولوئی ولما جاہد ہم جاہدیم آر کلے کی تیار کرے تو سامان دے دے نو علی صلی اللہ علیہ وسلم راولی مالا رور ساسو من ابیکم جد پلار ساسو نا دے ایتا سنوی نئی جد پورا ورکوما بے مانا عظیم بہتر دمیل مسیح ورکوم کو فرد کچر رانو استیدو تاسو ما تا دے پس نوی سپی مانتا ہو دپار دما سرا انبا نگدی کی رئی ماتا ہوئے دے ضرورے چی مطالبہ باو کوا دو دبارہ کی اباہو دفلار دلنا او انگا جیوخا مخات کون کردے کاریوا مراودت نم اللہ دا پیو چل چل کے فل مرسل سر کولا لکا وراودت اللتی ہوا فی پیتہا سنراویدو آنہو ضرورے چی مطالبہ باو کمونگا دلنا اباہو دوبارہ کی اباہو دفلار دونا امنگا کیو خام خواہ کون کے لئے کاریو مطلب دا دا چل منگا سا دے وقالا نفتیانی مطلب دا منگا رور دفلار جدا کرے ہوں اویل یوسف علیہ السلام غلامان اقبلتا خدمتگاران مزدوران اقبلتا او کرد وی پانگل دی پاپارنو دی کے دپارا دی جی یار ہونا واپس شی اپی جنی دا ہر کلک واپس شی الہ اہل محل فلتا دپارا دی جی یار جیون واپس را شی پس ہر کلا چی واپس شی رئی الہ ابیہم پلار فلتا نوویل دی اے پلار دنگا منی کرشی دنگا نفی مانا پس کلی دنگا سارا رور زمونگا نکتل سیمان برار مونگا او مونگا چیو لہو لہا زیرون دو خام خائفادت کون کی ویو ویل یاقوب علیہ السلام اما نفگر نگرم تاسو امین نگرم تاسو با دو باندی مگر سرانگی چی اما نفگر نگرم تاسو ویو پرور دو باندی مخیرینا پس اللہ غرا حفاظت کو ان کے دے او دا اللہ دیر رحم کو ان کے دے رحم کو ان کو دے آر کلے چی کلاو کلے ایتا امان اخبر مومن دے لگے پنگا کلائی چی واپس کلے شیو لے ایتا اول لے یا وانا اے اپلا آر منگا مانا بوئی سوار منگا نور لا سوارو دا دا پنگا دے منگا چی واپس کلے شیو لے منگا تا ونمیر اہلانا اغلب آر اہل اخبر تا حفاظت با کودر اخبر مانا لگا مانا لگا مطلب لائق سینا منہ تن کا بھی کی یا دادا پیمانا سانا مطلب پیسی دادشت یا کبل سلام ہر کم نیگم دے تاؤ سر سردی پورے چراوئی تاسو ماتا مضبوط وادا من اللہ وقسم سرد اللہ نا چخام خار اللہ رکھوئی تاسو ماتا بدو باندی مگر دا چراگی رو کرشی بے کم بتاسو باندی پسر کرا چراگ رو کل دی بے فلار تا پو مضبوط وادی اقبل سر نوویل یعقوب علیہ السلام اللہ باہو سوانی چواری بنگا دی موار دی اوویل یعقوب علیہ السلام اے زامن زما لا تدخلوا مداخلی گئی مداخلی گئی من باب واحد دروازی یوینا یوی دروازی نا مداخلی گئی لا تدخلوا مداخلی گئی دروازی یوینا او داخل گئی تو دروازو گرونا وما اونی او نس اختیار مگر خاص اللہ پتی اللہ باندھ رام سپار لے ماں او پتی اللہ رام اس پاری رام سپار ان کی مطلب تھا گنو دروازو نو داخل سے نا تا ستا نظرو لگی نظر در نظر دتون لگی او بیا گاں حدیث مادلتا نکل کری چرا اللہ پیغمبر آغا وی على عین حق نظر لگی ذل حق دی او دا شانی ونہا عن الوشمی دا اللہ پیغمبر دخال پی خودونا دا غین منکری بخاری دویم جل کی دو غیرہ حدیث راضی درشانی مسلم ابو داود مسند احمد دے طول دا حدیث ذکر کرے دے درشانی امام بخاری باب تغلے دے باب رقیت العین وغیر دا باب بیان دا دمول دا نظرنا او غیر دے دا نور تکلیفنا نبیر حضرت عائشی رضی اللہ عنہ لاغی روایت ذکر کرے چی آمارینی دا اللہ پیغمبر ما تا حکم کو ایائے ما لے حکمی اکو ایادا سے چی او آمارا ایائے حکم کو ان نسترتی من العینی دا چی منگا طلب دا دم کو من العینی دا نظرنا او دا شانی دا احادیث اغما دیده سزان سرک نقل کری نزلی وی نظر جا ناغم دا غده غیر اللہ جنا غم نقصان دا سی غیر آگه دا اسبابو نی دا اسبابو نی دوڑای هم مرور کئی دا هم غیر اللہ جنا لیوانی سنگا چل دی سرم تبا چال غلط نسبت کے چلے وی دوڑای مرور کئی دوڑای مرور کئی اسباب دی دا بکی اللہ دا طاقتی خیره نیل حکم میرے اختیار درخواست اللہ پتی اللہ وائن ٹرانسفار لے ماں پتی اللہ پرزان اس پاری ٹرانسفار ان کی ہر کل کی داخل سو لئی میں ہمارا ہوں ابو ہوں حکم رہنا کہ حکم کرو رہتا ابو ہوں لار گئی میرے پسند دروازو دن شول نو دائی صبح علیہ السلام چلر کرے رہینا تکلیف دالان میں شے ان سے اللہ حاجتن مگر دا یو خواہش ہو پر دے یعقوب علیہ السلام کی چی بیان کدا او یقیناً دے خام خاون دا علم دو وجل آغنا چی پو ورکو منگا دتا لیکن دیر دیا تخلق لا یعلمون نبوئی ہر گلج داخل کی گئی حضرت یوسف علیہ السلام نے آوا الیہ ویور گرس بلوان سرا اخاہ روش بلتا اویل یوسف علیہ السلام انی رو انا افوکا دستارو ریما وسمخ فقیرت پاوسوانی چیدی عملون چیدی سامل کو پاگیم خفقیقا کل چیدی رال نو حضرت یوسف علیہ السلام دوڑی لکی نول نجور طول مطلب دا مور دنگا جدا جی جا ادمائے ارور خواب دئی چاہتا بھی کرا کرے نو بس ذکر یوازی کی ناستی ہم ورطہ ای تخفل رور پی جائیں نو اگر تبی سما بیا خود بھی نگر لی دلے نوے انی انا اخوک فرزان ورطہ خیلے رستا رور ما فلما جاہاز آہم بسر کلے جی تیار کرے تھا تو جہاز ہم سامان دے رہی جا استقایتا نوے گردولو روخ دوبوس کلو پبار دروخ برکے بیا اعلان کے اعلان کو ان کی اے قافلے والا ہو یقیناً تازو خام خاغلا کرے یا ویل دی آرام خام شپا دی ام مصر والا ہوا اندی مازا تبقیدون سشے لٹوئی تاسو سشے لٹوئی تاسو ویل دی لٹو منگا پیماند بادشاہ یا مازا تبقیدون سشے رکو تاسو نوویل دی رکا کرمنگا پیماند بادشاہ ولی من جا ابیه او دا پار را بچا چراد لیو کلپا دیوان دی بار دوخ دے عظیم پا دیوان دی ذمہ وار اعلان کن کی من بولے او بار سیوا ورکو دا بدا وینا میا قالو ویل دی تاللہ قسم بہو دے پتاکی سرکو ایتاسو چراد ننگی کری منگا لی مفسد ابل ارضی کی فساد بکت مگا دی آنی منگا غلا کر غلا کول سے شیرے دا فساد دے پزم کی قالو اللہ فما جزاؤہو پس بھئی صدا دو دو کچری ایتاسو درو جان ہو اللہ جزاؤہو صدا دو دی غلا من آغسو آغسو بھئی اجی دفی رحلی ہی کیوں دیش دا غلا پا بار دارتی فہو جزاؤہو پتے بھئی صدا دو دی غلا یو کال پورے با دید باتی کی جیا ویل دی سزا دی اغلا منا غسوک وجید اسیر اخلی ہی چیومن دے سزا اغلا پا بار دارد دی فہو جزاوہو پردے بھئی سزا دی اغلا درشانی سزا ورکا مولا ظالمانو لا مطلب را دخفل رائے او دخفل شریعت دائی قانونی ولو آورو فبدا بے وعیتہم فسروک را یوسف علیہ السلام بارنو دائی باندے قبل وعا یخیہ مکہ دبار دروح پلنا او بیر آویخ دا من وعا یخیہ دبار دروح پلنا دا شانی کدنا لیوسف تدبیر خیل امونگا یوسف علیہ السلام تا دیوئی دا زمان تلیل دے حضورا حیلہ جائز دا یوسف علیہ السلام حیلہ کروان حضر شیر احمد اللہ بھوی دا کتنا عمر دے او کدا سسی بھرا چھے دا کنی عمر دے یوسف علیہ السلام لگا حکم شیر ہوا ننا دا چی غد مازی جا دا شانی تدبیر خیلے مونگا تدبیر کرو مونگا یوسف علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام اگر کہیلہ کرے دا مدہ اللہ کو حکم سرے کرے دا مطلب دا دپار دا تخلیص دا مظلوم تال دا چاہ حکم دے تال چاہے دی کہیلہ کوا دیو جنستا دی ہیلی دا پارس دلیل نشتا دے او دا ہیلے دفار دا تخلیق مظلوم ویا لکا آغای دا دیخ پلور بنیامین سارا چکل راوستو نمیوس رظلم کرے وی ذکر ورطرور وی فلا تبتا اس بما کانو یفعلون یو کم وی آیت کی ذکر ورطا تسلی ورکولا نو دا آغای نے چخلاصو دا تخلیص مظلوم ہوا لکہ روز مصور احسوات کی مرادی ناغا تخلیص مظلوم دے او حیلت وقت اسمہ دا یو دا لپار دا دا تخلیص دا مظلوم او یو دا لپار دا تخلیل دا حرام ہوا نو کما حیلت لپار دا تخلیل دا حرام کی گی ناغا ناجائز دا او دا غیر التاولی دا تخلیص مغلو تخلیل حرام او چیلی تخلیص مغلو ناغ جائز دا وی محمد قاسم نانو توی رحمہ اللہ اگر پاچی پولیس را گئے گرفتاری دا پارا نو تی جندی ننو لیوی دلتا محمد قاسم بچرتے ناغلو کوئی رسل شوی اس دلتا اولارو اس دلتا اولارو نو با جوڑے غیلار مطلب ازال جی دل تول اس نشتہ دنو لڑل او اغیق پل خبر پورا ہو گرچی اس دیر اولاو مصدہ زیمہ دروغ منوی توریہ اکڑا آئی پکو انشوال نراغنا دائی نخلاقم شو او دروغ منوی ما کانا نوز بلے سلام چنی بلے ورپل فقانون دو بادشاہ کیا در غیر بادشاہ پا قانون کی نشینی وے اللہ ان یشاء اللہ مگر دا جی فخی دا اللہ نباشو دا اللہ فخوا دید اخفل رے قانون وارولو ورتکو منگا کرگی دا غچا چی فخید منگا از پاس دارے اوخاون دا علم علیم کوئی ہوئے اللہ ایہ سرق کچر اغلاق لید فقد سرق اخل له من قبل خبر سارا کا من قبل مخنا او یوسف علیہ السلام اخبان دکھلارا رولا چدک لا کرے اوغل نو اکڑی حضرت یوسف علیہ السلام آج تور سرو یعقوب علیہ السلام روان کر خبر یوسف علیہ السلام دیتا قال و یوسف علیہ السلام انتم شر مکانا تاسو دیر بطرے پا مرتبہ گیا قالو واللہ قصد واللہ واللہ عالم خبوہ فاغت مانی تصویبون چتا ستن بیان کوئی نو قال انتم شر مکانا دائی داسی ویلی چاہی اوریدل نفع سر رہا یوسو بی نفسی ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا دانا جی کلا قال راشی نمرات تینا جہر دے لگا کلا چی امام ہوئی ورزوالین نفقولو آمین نفقولونا جہر اغا نمالیمی گیا لکا دلتا قال انتم شر مکانا چی دیدنا جہر مالیمی گی قالو والدی یا ایوہ العزیز بادشاہ یقینند پارر ابن شیخن کبیرن فلار بوڑا کبیرن معمر مطلب دا شیخ افانی دے فخوض احضنا فسونی سیغد منگا پزیر دواندی منگا چیوگی نتا دمیتی کونکونا اول یوسف علیہ السلام پنایو وارم پا اللہ واندی دا چیونی سمونگا مگر آسو چی مندلر من سامان فلد سارا منگا چی پزاو رفتی خامخا ظالمان بایو پس ارکلا چناو میرا شدئی دی یوسف علیہ السلام نا نظان لش جرگمار اول مشرد دئی دا آغا مشر دے چوئے لات اول دے لات تقتلو یوسفا ریوے یوسف علیہ السلام وجنی ما والکو زی غیابت جب دے یلتقیتہ باز سیارت ان کنتم فائلین دا آغا مشر دے چی دا رائے نورو تورکلوا اول مشر دے علم تعلم احساسن کوئے گئے یقیناً پلار تاسو پتا کی خراب سے تاسو دا مضبوط وعدا پتا سمسر دا اللہ کرمنا ومن قبل مخیرینا ما فردتون آگا چی پوتا ہی کری دا تاسو کمی کری دا تاسو پا باردی یوسف علیہ السلام کی فظہر جرمی دی آچی دمد از مکینا حتی تردی پوری چی جادتو کی ما تپلار دما یا فیصلہ دی اللہ لید ما دا پارا او دا اللہ بہتر و بہتری کو ان کو دے واپس شئی الہبی کم پلار خلتا پسو آئے اے پلار رمنگا یکی نمی شیست آغلا کرے دا او گوائی کو منگا اللہ بے ماں مگر پاگا سواندی چکوئے رمنگا پائے باندی مطلب دا منگا گوائی نکو گوائی ندا کری منگا وما شہدنا او گوائی نہ کری منگا مگر پاگ وائی چپوئی دی منگا پائے واندی مطلب ہے دا قانون ستانا منگا جدل تکم قانونو نمون داری گوائی کرے را نپائی واندی نمونگا روح کنیو یا وما شاہدنا او گوائی نکو منگا اللہ بما علمنا مگر پاگ سواندی چپوئے منگا پائے واندی چمنگا اولی دو چاغ مغلا داغد بار رو تیرا یا وما شہید نا الا بما عالمنا اگوائی ندا کری منگا مگر پاگا سباندی چی پوئی دو منگا منگ لسپا توا نمون خوی منگا دے فاسد کوا نمونگ لسپا توا چی دے بغلا کئی جنی منگا تالا دا گوائی نوار کرے او قسم با منو کرے چھتے برا ولو وما کننا او انو منگا من غیب حاضرین دا غیب و افادت کا ان کیا اتفوسو کا دکلیا گنا چھو منگا پائے کی او دا قافلیا گنا چراوانشی منگا پائے کی او منگا جو خام غارش دنیو ولعی اللتی اقبلنا فیہا وفاوات اندو سفر دا طریقہ وان چھے چرت بطلل نو ڈالی ڈالی بطلل زکا پک دا غلغدو یرب وان لداکی یرب وان چھے خبگان بطلل نو مطلب دا داکوانو با ای بلوت نشکولے نو وی والعیل اللتی او دا قاسل آغان تبوسو کا چرام قرآن نشی منگا پائے گی او منگا جو خام غارشتی نیو ویلی عقوب علیہ السلام بلکہ خیستہ کرے تاوتا نفسون ساسو امر آیا وکار و صبر جمیل و صبر غمارے صبر خیستہ یا پسکار غمارے صبر قبل خیستہ زرد اللہ دا چرام ولی ماتا بہن جمیاد ایتول یقیناً دا اللہ امدے دے ان کے اپوا وتولى عنهم او اولئك الذين اويل يا اسفا هاي افسوس دے حضرت یوسف علیہ السلام باندې اپنی شے سرگے دو دوجے خوف کان نہ بسو دے ڈگ دو ہمنا اوے دے قسم بہرے ہمیشہ دے تو چیا دے وے یوسف علیہ السلام سردی پوری گشیت خرابن کمزور ہے یاشیت ذہلت ہلاکی دن کو نا کال ویل یعقوب علیہ السلام انما اشکو یقینا ظاہر مر بس و حزنی غم خفدان قل الى الله اللہ تا او کوئی گم دا اللہ تا نما بار سبان دلا تعلمون چتا سبین کوئی گئی اے رام نظمہ لرشی فتحسسو پس لٹونا کوئی دیوسف علیہ السلام او درور دا پس لٹونا کوئی یوسف یوسف علیہ السلام او ضرور دد نو د دې دوار ذکر کای زکه کوم شرب پادیش وی وی نا هو خپل خپل پادیش وی هغه هو غیر اختیاری نه پادیش وی او منا امید کیږي د رحمت الله نه یقینا شاندار وی منا امید کیږي د رحمت الله نه مگر قوم کافر پسار کلا کی داخل شدی ودی یوسف علیہ السلام من دے نوویل دے یا ایوہ لازیدو اے بادشاہ رسید لے منگتا آہل منگتا تجلیف آرات بند کری منگتا لے فپانج کوٹا باندے فاو فیلان الکیلا پس پرارا کمگتا پیمانا او خیرات کپا منگا باندے یقین اللہ بلور دے خیرات کو ان کتا پینڈے شو قرآن سے اکوری لے دا شاپور یو عالم فیاض سے اگر اوستے ہو بیان لگکا دا زمونگا دا اخو اللہ دا کشران ہو دا مشران دا طول دا طریقہ دا چی یو گئی شنی دا قرآن درس با ضرور کر ناغا اکوری کی دا سین پا غال واندی سپین جماعت وردوائی آئی جو پاتے کی دا نالتا دے طالبان اولا ترجمم دے قرآن کریم کولا او فعالم دے نو کلے جی قرآن کریم ختم کنو شاپور مولانا رحمہ اللہ اغیم راوستی دا پندیشو قرآن صرف رحمہ اللہ اغیم راوستی نو بیانی کو دی آیاتون لچراغے وہی کل کی دئی دیار والے لو داخلا خبر ہو کا حضرت یوسف علیہ السلام لو ہری جوش کو اوے خد مارو نا ہر دم دشی کمزوری شی چپی سی مور سر بیکار دی پاگی باندھی پورا شی گواڑی او خیرات گواڑی نو د خیرات سوال ان کئی نو بس جے نور صبر ان کو او دے ور سر خپل تعارف کرے ان اللہ یقینا اللہ یجزی المتصدقین بدلہ ورکے خیرات کو ان کو تا ویل یوسف علیہ السلام هل علمتم اے پوئے تاسو پاسو آنی کی پری تاسو یوسف علیہ السلام او ضرور در سارا کم وقت کی وی تاسو جاہلون ناپوا ویل لئی اینکا لانتا یوسف اے یقینا انت خامخات یوسف دے یوسف علیہ السلام زیم یوسف ادا ضرور گما تاکی سر احسان کا اللہ کو منگا باندھے یقینا شاندار آغا سوک چزانی بچ کے خلاف دا اللہ نا او صبر یوکو پس یقینا اللہ نبر بازے اجر دنی کی کون کو ہوئے اللہ قسم بخل ہے تاکی سر آغرہ کرے اللہ تو کو منگا باندھے و ان کننا او یقینا شاندار ہے چی امنگا خامخا خطا کار ہوئے اللہ یوسف علیہ السلام مشتا دے ملامتیا پتا سوان من رضی بجنگ مدینی داری نند جاہلیت نند زمانی جاہلیت اگر یسرب دے دیو جنا اس پا مجنی تا یسرب نوے لکی وجہ دارا چیتا دا زمانی دا جاہلیت نمو کل چیتا اللہ پیغمبر آگر ہے انا ریلا مدینۃ السلام ورلویا او مدینہ منورہ ورتوی دا اللہ پیغمبر را دو سرا او دا اللہ پدین ماندی منورہ گردی دلی دا جا پینڈے شو دا دگوی دی کالی شمس الدین رحمہ اللہ ویلوی لاؤر کی کم مارکیٹ دے ویلوی لینی نیسے دے یسرب مارکیٹ مطلب دا نہیں بولا نکی خود لکی گی ویلا یوسف علیہ السلام نشتے سے ملامت یا فتا سوان دن اللہ دے بخن جکی اللہ تاسو تا ادا اللہ دیر رحم کا ان کے درحم کا ان کے وی دا اللہ پہ رنبروں چکلا مچی والا را جمکل ورته وی وای دې وتاو سره سکو ما ناری څنګه مونږه وروري او د مونږه ورواري بستا خوخه چې ترا سره سکین نو د الله پیغمبر هغه پسرو سترګو باندې د مچی نه اخیو چکلا د الله پیغمبر آفا شو نو مخې راو ګرځو وی قسم بخدے تان مرن کی جی ترال بدے تمام زائنونا رالت دیر خوزے خوبت قوم میں اوبال تھی نردی وجرن کرن اوزما او بیائی ہے لس کالا اگے مدینہ کی تیر کریوی او راگر نمکے فتح کرے دا اگے راجمہ کریوی نمکے چرے دنن کندی دا ظالمانو برسر اقتدارو خلقو گندے وے نوے بے حلے دول داکون رشکئی او ختمی کئی و حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگوی زدختل رو یوسف علیہ السلام اندی خبرکون چلا تطریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم دیو جن حضرت شیر رحمہ اللہ وی العفو بعد القدرتی من سنت الانبیاء تا آفا کولا پس دا واس رسیدون پا دشمن مندی دا طریقہ دا انبیاء ہو دا چیز بندہ واس پورا تیجی پا دشمن انتقام تیغستیشی او بے معاف کیا نداد انبیاء طریقہ دا بخنوی کی اللہ تعالیٰ ستا ادا اللہ دیر رحم کا ان کے رحم کا ان کو دے یو سیقہ نظمہ حاضا چی دا دے دیل ویسا وسیقہ او دا کمیس دے دیمین کی دیر آزی کمیس چلے ہو نو اغد یوسف علیہ السلام نشرمہ دو فراد خبر ہو چی شرمہ یوسف علیہ السلام قول لے دے بیائی یوسف علیہ السلام وی اذهبو بقنیسی حاضا یو سی قنیس دماغ کے دارے پسواچ ویدا پا مغد پلار دماغ باندے یاتی بسویرا نرابشی نظر دستر بزا واتونی اراولی ما تاہل خل طولف ہر کلا چیدا شو کافلا نویل پلار دارے انی دا خام خامو مما گوی یوسف علیہ السلام کچری نیدا خبرا نسبت کمکل تو کوئی تاسو ماتا نسبت کمکل تو ادلی وان تو راتا نہ کوئی بما دی یوسف علیہ السلام بوئی لگیا دا اولاد یو قسم بوئی پسپل مور اپلار وان دی خلقی او مور اپلار دی بوئی گی دا نجی پاری دی بل سوک بوئی گی قالو اللہ قسم بخدہ یقینن تو لحیب علی القدیم خامخا و محبت کل بخوانی کیا دانا جی چرتا ضلالت لفظ راوے وہ معنی گمراہی دا معنی صدا گمراہی وی موسیٰ علیہ السلام وی فعلتها ایزن وانا من الظالین مالا کار کرے از گمراہو ما دا چوب وی مدودی وی میں پس بیا خودلتا ضلالت لفظ راوے مدلتا مدغا مانا کوا نا ضلالت آپ گنو مانو باندی راضی کل راضی پا مانا دو سباندی دن مین یو دو محبت باندی لکا دلتم ضلالت پا مانا دو مین یو دو محبت راگلے دی سورہ جو حاجم پا مانا دو مین یو دو محبت راگلے دی ووجدک ضالن فہذا اوبون دلو تعالی را مینہ کا ان کے بیان سارا پس طریقہ دو بیانی در تو خیلا یا مانا کیا اوبون دلو تعالی را اوال مانا کیا ایکی آوازی نمانا و وجدکا زوالن اوبون دلو تعالی را زوالن ایکی آوازی نو فہدا مانا کئی فہد انا سی لیک پس لاری سمکل خلقلا ترستا تا دو شانی زوال پمانا دا حیران و پریشان مندی وَوَجَدَكَ ضَالًّا أَوْ مُنذِرًا تَعَالَى هَيَانُ وَبَرِيشَانُ كَذَا بَسَنْغَ بَيَانُ كُمَا نُفَهَدَ مَنَا تَنْقَدُ بَيَانِ دَرْتَوْ خَيْلًا نُكَلَا ضَلَالَتْ أَوْفُ مَنَا دُ رُكِي دُوبَانِ مْرَادِيَا لَسُورَي أَلِفْ لَامْ مِنْ سَيْجَوْ دُورَا سورہ الف لام میم سجدہ سورت بورت و دیرسم آیت بورا لسم وقالوا ایضا ظللنا فی الارض اعنا لذی خلق جدید اوائی جائی خیار کلا چروکشن لفظ مکتے نظل فمانا رکی دوبان دے وقالوا او ايدي ايار كرجي رسومنگا بزمگاكي يمنگاكيو خامخا بطيلا اسميكي بيوا نظلالت ومعنى ذروكي دوباني ويا رب وي ظل الماء في اللبان اوبمي فايو كي واشولي ناغا اوبا فايو كي روكي شويا وذي معلومات نكي دي ظل الماء في اللبان دار شانی یو شاعر لگیا ما غد اخفلیا کمی خدی صفت گئیا وی تدی ویختدی وی ناغا دیر زیاد دیا نزل العقاس فی مصنع و مرسلی لدی اغا غد کرسی اغا رکشویا باغا دوو کو کم سوکی او باغا پری خودلشو ویختو کیا ذکر دیر والے لکھتو دیس رسائس را دی نو انکا یکی ندگی خام خاپا محبت پل دور کے فلما انجا البشیرو پس ارکل جراوے زیر ورکو ان کے نوائے چودہ کمیز پمخدر باندے فرطد بصیرہ پس پگر دید لیدن کے قالا ویلی عقوب علیہ السلام اینوے نماتا ستا تقدیر کنت خندا بندہ تقدیر کئی تقدیر اور پورے خندا کئی کہ تو سکول شیا ظاہر دیا کر تیس میں سکول ندئی گفتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اگر پلار تعزیز دے گران دے نوار کا چیدے گر کو نمخی نمون با عزیزان اگردی گو عزیز مانا درون نمون با درانو اگردی گو او دے بلر کو نحر رسیزی بلر کو